राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 जनवरी 1993 को दोपहर लगभग 2:30 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कृष्ण और प्राणी है, उन प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में एक बहुत विशेषता है, वो है एक विवेक। सत असत्य नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य पवित्र अपवित्र अच्छा मंदा, इनके दोनों का विवेक अलग अलग समझना, ये मनुष्य में विलक्षणता है। पशु पक्षियों में भी वृक्षों में भी विवेक है, परंतु विवेक उतना ही है अपने अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान, ये विवेक तो है। परंतु सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, हमारा हित किस बात में है, अहित किस बात में है, वो गहरा विवेक नहीं है। खाने पीना का, रहन सहन का, अनुकूलता प्रतिकूलता का विवेक है, इतना है। और इतना ही अगर मनुष्य में विवेक है खाने पीने का, संग्रह करने का, तो फिर मनुष्य में मनुष्यपना नहीं है, ये पशुपना ही है। जो मनुष्य में विशेषता है वो विशेषता विवेक की है। सांसारिक चीजों की एकता है वो तो स्वतः सिद्ध है। जैसे भगवान ने तारा से कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रसतीय अधमशीति शरीरा, तो पांच भौतिक सृष्टि है, पृथ्वी तेजु वायु आकाश से बना हुआ संसार है और उससे ही बना हुआ शरीर है। सोचम तब यह आगे सुबह, वो शरीर तो तेरा आगे पड़ा है, मुर्दा से पांच भौतिक तो है ही। और जितने जीव नित्य तुम कही लगो, जीव नित्य है, ये अनित्य है, ये परिवर्तनशील है। जीव स्वरूप से परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तनशील के साथ एकता मान करके उस परिवर्तन को अपने में परिवर्तन मानता है। जैसे शरीर है वो पुष्ट हुए तो मैं पुष्ट हो गया, शरीर थक गया तो मैं थक गया, शरीर बीमार हो तो मैं बीमार हो गया, शरीर ठीक हो तो मैं स्वस्थ हो गया, ऐसे शरीर के साथ के मिलकर के तो अपने में बस परिवर्तन देखता है, परंतु खुद में परिवर्तन नहीं होता है। ये विवेक है, इसको विवेक ज्ञान कहते हैं। ये विवेक सब में है, ये होगा विवेक, ऐसी बात भी मानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी आता है। अविवेक जब दे ही विधाता ऐसा विवेक विधाता देंगे, पर जो ये देंगे कि दिया हुआ है सब में है विवेक, सोचा है सिद्ध है भगवान का दिया हुआ है, इसमें आप विशेष ध्यान देकर के सुने इस बात को तो ये बात समझ में ठीक आ जाती है। आप अगर ये समझे कि ये विवेक हमारे कर्मों का फल है, ऐसा माने आप जैसे शरीर कर्मों का फल है, गुरु का फल है, उर्वंगत सत्तोषा मध्य राजसा अधोगत तामसा, ये गुणों के कारण से गतियां होती है, कर्मों के अनुसार फल होता है, जन्म होता है, आयु होती है, सुख दुखदायी परिस्थिति आती है, ये कर्मों से होता है सभी। परंतु बुद्धि में जो विवेक है वो बुद्धि विवेक आता है वो बुद्धि का गुण मान लेते हैं, बहुत से मानते हैं कि बुद्धि का गुण विवेक है, बुद्धि का गुण विवेक नहीं है, विवेक बुद्धि में प्रकट होता है, बुद्धि का गुण नहीं है और ये कर्मों का फल नहीं है। दोष जितने आते हैं सब मन में आते हैं, शरीर में आते हैं, विकार आते हैं, विचारों में आते हैं, आचरणों में आते हैं, वो दोष हमारे में है नहीं। और ये जो विकार है और जो अपना प्रगति वो भी हमारे साथी नहीं है, हमसे अलग, हम इनसे अलग है। तो विवेक विरोधी चीज है, उनके साथ हमारा संबंध नहीं है, अगर शरीर है तो ये हमारे साथ एक नहीं हो सकता, ये विवेक विरोधी संबंध है। इसको जब तक अपने पकड़े रहेंगे तब तक वास्तविक उन्नति नहीं होगी। शरीर का संसार का नित्य संबंध है, कभी विभाग हो नहीं सकता, शरीर से संसार अलग नहीं हो सकता, संसार से शरीर अलग नहीं हो सकता, अलग कैसे हो, एक है ये। आप परमात्मा के साथ एक हैं, शरीर के साथ एक नहीं है, संसार के साथ एक नहीं है। बड़ी भारी गलती यही होती है कि संसार के साथ अपनी एकता मानते हैं। ये संसार परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, परमात्मा में स्थित होता है, परमात्मा में लीन होता है, जैसे घड़ा मिट्टी से पैदा होता है और पृथ्वी पर ही रहता है, अंत में पृथ्वी में लीन हो जाता है, ऐसे पांच भौतिक सृष्टि ये सब लीन हो जाती है उसमें ही, पर परमात्मा रहते हैं। ऐसे ये शरीर छूट जाता है, दूसरी में चला जाता है, शरीर तो संसार के साथ एक हो जाता है, अंत में साथ में नहीं रहता, परंतु आप स्वयं नित्य रहते हैं। अभी नित्य नहीं रहे तो वो ये जन्म मरण किसका होगा, सुख दुख भोग कौन करेगा। आप अगर स्वयं नित्य नहीं रहे, शरीर के साथ ही मर जाए तो मारवाड़ी भाषा में कहा जाए तो पापा ही कट जाए, आपत्ति मर जाए सभी, क्यों मरने के साथ ही कर्म सब खत्म हो जाएगा, फिर सुख दुख किस भोगना पड़ेगा, निहाल हो जाए हम तो, पर तू करे क्या, ये मरता नहीं, ये मरता नहीं, ये मर जाए तो पप्पू कट जाए सब ठीक हो जाए अपना, पर ये तो रहता है, अरे नहीं रहता नहीं, बिल्कुल दोनों की जाति अलग है, स्वयं की आपकी जाति नित्य है, शरीर की जाति अनित्य है, ये आपका हमारा सबका अनुभव है, हर एक भाई बहन वो पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, सत्संग करे चाहे न करे, विचार करे न करे, इधर ध्यान दे न दे, स्वतः सिद्धि योग है। अभी किसी ने पूछा कि आप बालक थे तो आप ही थे, हाँ मैं ही बालक था और आज मैं ही जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, तो मैं तो एक रहा, बालक जवान हुआ, वृद्ध हुआ, ये बदल गया। तो प्रत्यक्ष शरीर बदलता है, संसार सब बदलता है, काल है, देश है, काल काल ये बड़ा सूक्ष्म है समय, परंतु समय तो बिल्कुल बदलता है। प्रत्यक्ष देख लो कि आप आकर बैठे उस समय का जो समय था वो चला गया, मैं आकर के बैठा वो समय चला गया, तो समय तो खुद जा रहा है और संसार सभी जा रहा है, शरीर सभी जा रहे हैं। आप कृपा करके इस बात को मान लें कि हम जी रहे हैं, ये नहीं है। खूब गहरी रीति से आप समझें तो बुरी तो लग रही है, मरना बुरा लगता है, परंतु बात सच्ची है कि मर रहे हैं। क्या समय है ना, एक दिन मृत्यु का समय आ जाएगा ना, तो आ जाएगा तो उस समय थोड़ा तो ये तो आ ही रहा है, पेट में आए तब से मृत्यु साथ जन्म गई, वो बालक भी बूंद रूप से जो वो बड़ा हुआ, छोटा हुआ, वीर समान हुआ, बेवली बोर के समान हुआ, उससे बड़ा हुआ, उससे और बड़ा हुआ, तो उसमें हाथ निकल आए, पैर निकल आए, माथा निकल आया, एक था उसमें ये पांच चीजें निकल आई, अरे माथे में मेरा मुख निकल आया, कान निकल आया, आंख निकल आई, नाक निकल आया, और थोड़ थोड़ बाल भी निकलना शुरू हो गए, पैरों में आता में नख निकलना शुरू हो गया, जैसे बीज का अंकुर होता है उसमें दो पत्ते निकलती है, तीन पत्ते निकलती, चार पत्ती में वृक्ष हो जाता है, ये ऐसे शरीर पैदा हुआ, परंतु वो पैदा हुआ जिस समय में निकलता है उस समय इसको बढ़ना कहते हैं, तो बड़ा तो शरीर बड़ा, आप थोड़े बड़े, बालक अवस्था में शरीर था तो वो जवान हो गया, तो जवान बोले तो शरीर हो गया, आप थोड़े हो गए, आपका स्वरूप तो वो ही है जो गर्भवास में आया है, वही कोई बालक हुआ, वही जवान हुआ, वही बूढ़ा हुआ, वही रोग हुआ, वही मर गया। गीता ने लिखा कि भूत ग्राम सयम भूतवा भूतवा प्रलीय थे, भूत समुदाय वही है, वो होकर लीन होता है, तो भूतवा भूतवा प्रलीय थे शरीर और स्वयं है वो कवैसा कवैसा ही है। आप भाई बहन सब थोड़ा सा ध्यान दें, मैं जो बचपन में मैं था वही आज मैं हूँ, पर बचपन में शरीर था वो सही है वैसा आज माना ही पड़ेगा, कोई क्यों हो, पढ़ा लिखा अपढ़ हो, चाहे भाई हो बहन हो, कोई समझो शरीर बदलता ही रहता है, तो बदलता ही रहता है, निरंतर बदलना ही संसार शरीर का स्वरूप है, तो संसार बदलता है, ये भी बदलता है, ये बदलना बदलना है, एक है प्रकृति का कार्य है, ये बदलता है। आप और हम जो स्वयं है वो भगवान का अंश है, साक्षात भगवान बदले तो ये बदले, जिस कैसे बदले, मंश जीव लोक जीव भूत सनातना ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुखराशी। ईश्वर संतों ने कहा राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाय, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए, राम मरे तो मैं मरूं, मैं क्यों मरूं अकेला, राम मरो फिर हम भी मर गए, वो तो मरे ही नहीं, हम मर जाए, अविनाशी बालक है, मामूली घर के थोड़ी है कि बड़े घर आने का आदमी है। उसे बड़ा घराना कौन सा होगा, तो उसके अंश है हम। अब ये बदलने वाले में साथ रह करके इसने बदलना हाँ में हाँ मिला देते। अरे हाँ में हाँ मिला तो भगवान में मिलाओ जो आपका है, इसमें क्या हाँ मिलाते हो कि मैं जवान हो गया, कि मैं बूढ़ा हो गया, कहाँ तुम बूढ़े हो गए। ये सही के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है। अभी संबंध है, शरीर को अपना मानते हो तो इसको बूढ़ा मत होने दो, इसको रोगी मत होने दो, इसको मरने मत दो, है ना तुम्हें कि नहीं है। तो फिर आपका कैसे हुआ, अपनी चीजें खुशियां कैसे रखूं ना रखूं। अरे महाराज साहब में बोलो थोड़ा फिर नहीं फिर बोलो ये मैं कहूँ बोलो माँ जी कह दो माँ जी कह दो माँ जी बाहर सा बोलो साहब है नहीं माना हुआ है तो शरीर मेरा नहीं है। इस बात को अगर मान लो जो कि सच्ची बात है, एकदम सच्ची, एकदम सच्ची है। शंका तो बोलो शरीर को जैसा रखना चाहो वैसा रख नहीं सकते, जितना दिन रखना चाहो वैसे रख नहीं सकते, तो फिर हमारा कैसे हुआ अपना है तो अपना कर नहीं सकते, रख नहीं सकते। और यार सही बात है ये बीकानेर का राज्य तो मेरा ही है, हमारे कुछ पटा लिख दो ये तो नहीं लिख सकते, कुछ जमीन दे दो नहीं दे सकते, तो राज्य मेरा है। पागल हो गया, माथा खराब है। पागल पागल ऐसे कर तो सकते नहीं, मेरा है मेरा है, ये तो पागल पड़ा है भाई। तो ये बात एकदम सच्ची है, मैंने तीन बात कही। एक तो इसके त्यागने में आप समर्थ हो, इसे त्यागने में समर्थ हो, समर्थ आप में त्यागने की शक्ति नहीं है, ये नहीं है। जैसे साधु उदार समय छोड़ देता है, गोद उदार समय छोड़ देता है, प्रत्यक्ष आपकी बात है, जिन बहनों की थी सबकी बात है, कोई कोई ब्याह न करे बात अलग है, मैं ब्याह करे सबकी बात है कि पहले अपने माँ बाप के घर ये मेरा घर है और ब्याह होने पर मेरा ये घर है, आपको बदलना आता है ना, कितना बदलना आता है, कितना बदलता है, मैंने बहुत घर मेरे को आश्चर्य आता है। प्रत्यक्ष आपकी बात है, आपने अपने घर को उसको अपना मान लिया, अपने मान लिया, वहां पर बड़े रहने लगी, बेटा हो गया, पोता हो गया, परपोता हो गया, बूढ़ी माजी बन गई। अब परपोते का ब्याह किया, छोरी आएगी खराब स्वभाव आई, फिर कहते घर खोजो पढ़ाई जाई, छोकरे ने मेरा घर खो दिया, मेरा घर खराब कर दिया। तो माजी को पूछे बूढ़ा माजी आप तो घर जाया हो, तू पराई जाई छोकरी है, अब तो यही जन्म था, साफ बात है, भूल गए घर को यो पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। आप पराई जाई आप तो बदलने आता है ना, मैं तो यही क्यों पढ़ाई जाएगी से हमारे बेटा है, हमारे पोता है, पर पोता है, हमारे दोहिता है, हमारे जुमाई है, हमारी ये है, ये सारा अब रोड डेरा लगा दिया स्थायी रूप से मेरा है। तो मारे यहाँ रहने का आप हाथ में रह जाओ ना महाराज, तो फिर आप हमारा कैसे हो गया है रहने का पता नहीं, मेरा मेरा करके मुंह तो पाप करते हो, मुंह तो धर्म बन जाते हो, मुंह तो दुख पाते हो, काम करो मेरा मानो। तो एक बात बताओ आपको, मेरा केवल सेवा करने के लिए मानो। जैसे वैद्य है मेरे इतने रोगी है ना, मेरे रोगी है इतने, डॉक्टरों को भी जब राज में कह देते हैं कि इतना इतना हल्का आपका इस बीमारी को, तो ये इतना प्रांत मेरा है कहते हैं, पर मेरा दवाई देने के लिए है कि रहने के लिए है, ऐसे मेरा मेरा कहलाते हैं, उसकी सेवा करो, बस इसके लिए आपकी जिम्मेवारी है, उनकी सेवा करो। अपना पात्मा सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, ननद है, सेवा करो। सेवा करने के लिए आप इनके हो, आपके लिए ये नहीं है कि मेरे लिए हो जाए, अगर मानोगे तो दुख पाओगे। मेरा है मेरे लिए माना, यही दुख की जड़ है खास, मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है। अब मैं इनकी हूँ, इनके लिए नहीं हूँ, पर सेवा करने के इनके लिए ही हूँ। बस पीहर छोड़ करके शास्त्र में आए तो शास्त्र की सेवा करने के लिए आए हैं, अपना मानने के लिए नहीं आए। पर सेवा तो कम करे अपना ज्यादा माने, एक काम करे नहीं, फिर सुख कैसे हो, शांति कैसे हो, दुख पाएंगे, कितनी सी बात है क्यों। तो इसे ना सामने में आप समर्थ हो और इसे त्यागने में स्वतंत्र हो। और तीसरी बात है कि ये त्यागने का वर्तमान में अभी इसी क्षण छोड़ दो, इसी क्षण जैसे नागपुर का दिया रिश्ता, इसी समय छोड़ दो सब। फिर वो गए नहीं घर पर, अखबार में मैंने बात पढ़ी थी कई वर्षों पहले, ऐसी वो माँ क्या कर गए भिक्षा ले आया, फिर सदा के लिए उनको कभी स्त्री नहीं माने, बस वही स्त्री है। तो त्याग करना आता है ना, मर जाओ तो त्याग स्वभाव होता है आप साहब, पर होता हुआ इस त्याग कल्याण नहीं करता, मरने वाला कल्याण थोड़ा होता है, आप मन से छोड़ दो जीते हो जाए कल्याण। राजा जनक विदेह कर और सीता जी का नाम वैदेही, विदेह की बेटी, विदेही तो देह तो उनका था, विदेह का बिना देह तो नहीं थे, देह तो था पर देह को अपना नहीं मानते, मैं मेरा नहीं मानते थे। तत्व ज्ञान हो गया, बोध हो गया, बोध क्या आ गया है जैसा ज्ञान हो गया, है जैसा क्या अपना नहीं है, ये ज्ञान है अपना है या ज्ञान है, अपना नहीं है, अपना है ही नहीं, न अपना शरीर है, न अपना कुटुंब है, न अपना घर है, किस लिए अपना है, सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए। बहनों अगर ये बात धारण कर रहे हैं कि मैं इस कुटुंब में आई हूँ सेवा करने के लिए, केवल सेवा करने के लिए, फिर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, अपनी सेवा करनी है, अपनी सेवा लेने के लिए आए ही नहीं, सेवा लेनी वही है जो उनके बिना वे नाराज होते तो वो सेवा ले लो, सेवा लेना भी सेवा करना है, सेवा करना भी सेवा करना है, लेना भी राजी के लिए है, उनके राजी के लिए तो लेना भी देना, देना भी देना, देना भी देना, लेना भी देना, नहीं तो इनका देना भी लेने के लिए इतना दान जो पुण्य हो जाएगा, एक संत को एक दूसरा ला दिया वृंदावन की घटना है, अच्छा एक दूसरा दिया संतों को लाकर बैठ गया, हमारे ये दूसरा है संतों के दूसरा क्यों देगा कि महाराज आप संत हो, एक गुणा दान सहस गुणा पुण्य, हजार दूसरा मिलेगा हमारे, एक रुपया दे हजार रुपया मिलेगा, एक दूसरा दे तो सहस गुणा पुण्य होगा, वो जावन लगा तो ले जाए और ले जाओ, देखो भाई हजार था 999 बाकी रहे, एक तो ले जाओ अभी बाकी हमारे होगा तो फिर हम कर्जे क्यों रखेंगे, परंतु जितना कर्जा कम हो जाए इतना है ये तो आप ले जाओ, देख दिया और ले जाओ 1000 का कर्जा कटा हुआ है, एक लैंप 1000 देना पड़े, तो कम से कम 1000 में एक तो कम करना, 999 बाकी रहे, 1000 में कोई होगा तो, नहीं तो कर्जदार मर जाए तो किसने लोग है लेते ही रहने के लिए तो फिर जनमान बिठेगा नहीं कभी। हमारा तो बाहर होना चाहिए देते ही रहने के लिए। अच्छे संत होते महात्मा, उनकी बातें हमने सुनी है, वे लेते ही देने के लिए, भिक्षा भी लेते हैं तो उनके लिए। सनाजी कहते थे वे भिक्षा हो गया कि बाबा क्यों आया हो, कि तुम्हारे को जाना सिखाने के लिए आया, जाना सीख लो, जाना सिखाने के लिए आया। अब नहीं देना कैसे सीखोगे, इस बात तुम्हारे को एक बात सिखाने के लिए आया है। हम नहीं दें, हमारे पास हम सिखाते हैं, सीखो तो मत सीखो, विद्यार्थी को पढ़ाए न पढ़े, हमारे हाथ की बात थोड़ी है। आए तो जाना सिखाने के लिए कहते थे मैं सातों, हमारे परिभाषा भी है महाराज, बस्ती चेताओ, बस्ती चेताई कि नहीं, मांगने में जाते है ना, तो बस्ती चेताओ, इन्हें भी लाओ बाहर से, बस्ती चेताओ, बस्ती बेचारी सूती पड़ी है नींद में, चेताओ लू, जागृत करो, खाऊ करते, थोड़ा देर और सिखाओ, थोड़ा सा चेताओ। तो संत ब्राह्मण जन बस्ती चेताते, बस चेताओ, तब देना सीखो भाई। तो ये त्याग सीखो, अपना है नहीं, देना सीख दो भाई, कैसी मौज की बात है। परंतु कोई देता तो बुरा लगता है, सच्ची बात है कि चोर भी लेते भाई, डाका भी जानते, तो समझना चाहिए कि आज इतनी आफत तो मिटी, आप तो कम हो गए, अंत तो तजेंगे पामर, तू न तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंत तो तजेंगे पामर, अंत में तुम्हारे को छोड़ेंगे, ये तो सच्ची बात है, अंत में तो छोड़ेंगे। तो साधु विचार कर भले समझिया दिवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो बैठी पहली बैठा रूठ, अंत में बिगड़ने वाली चीज है तो क्यों पकड़ो भाई, छूटेगा तो छोड़ो, क्या स्वार्थ छोड़ो, सेवा मत छोड़ो, सुख देना मत छोड़ो, उनका हित करना मत छोड़ो, अपने स्वार्थ का त्याग करो, अपने लेना छोड़ो, उनसे लेना है ये आशा ही मत रखो, देना है वस्तु देनी है, सलाह देनी है, उपदेश देना है, व्याख्यान देना है, कहना देना देना, देने के लिए आए हम, लेने के लिए नहीं आए, तो मौज रहेगी, आनंद रहेगा, लेने के लिए आवे तो मुश्किल हो जाएगी। आप ज्यादा दे दो तो अभिमान होगा, नहीं दे दो तो गुस्सा आएगा कि मैं सुनते इधर देते गुस्सा ही नहीं, सुनाते और कुछ नहीं देते, यूं चले जाते तो बुरा लगेगा, लगाने के चाहिए नहीं तो बुरा क्यों लगेगा, कमाल बुरा कोई बात नहीं, दे दिया हमने, वो लेना नहीं ले उसकी मर्जी, स्वीकार करे न करे, अपने तो दे दिया भाई, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, तो दे दो अपने, देने में अच्छी से अच्छी बात देने, अच्छी से अच्छी चीज देनी, उत्तम उत्तम चीज देनी, देना है तो बढ़िया देना चाहिए, बीज बोते हैं खेती में तो बढ़िया बढ़िया दाना बोते, बढ़िया बढ़िया बीज। अरे भाई माने गांव में मैंने सुना है जो अच्छे आदमी मारे ठीक है ना, ये तो महाराज मारे भाई बीज की बाजरी है, बीज की बाजरी मानो बढ़िया बाजरी, बीज बाग अदल गए, पहले फूल ली बड़ी बड़ी इसी तरह से अदल गए। अब बीज बाग खाओ तो इधर ना खाओ, बीज बाग डूबे वाली बात भी खाओ। तो बढ़िया से बढ़िया बीज बोते हैं खेत में, तो खेत में भी बीज बढ़िया बोते हो, घड़े में रख देते हो, ये ठीक है, ये ज्यादा उगेगा क्या? दान की सुपारी जाए, सुपारी लो सुपारी दान के लिए, हाँ ठीक समझे, दान के लिए कपड़े तो रख दी, गिलास दे तो रख दी, थाली दे तो रख दी, कपड़ा दे तो रख दी, छाता दे तो रख दी, बेचारे एक वर्ष अब कपड़ा काला हो जाए ब्राह्मण का, था तो दी कालो की रह दिया तेरा नहीं है, दिया दिया तेरे साथ है, खादो सोई उबरी और दीनो सोई साथ, जसमत धर पौधाने या माल बिटर है हाथ, भी तो दो साथ में होगा, तो देव तो अच्छी चीज देव, आदर देव, प्रसाद देव, सुंदर भला देव, चीज वस्तु बढ़िया देव, सबको अच्छी बात देव, देव जैसे काम ना हो जिस देव, देने में रद्दी रद्दी, देने में बढ़िया बढ़िया, ये जो फंसने का तरीका है, निकलने का तरीका नहीं भाई, सेवा करो, सेवा देना है ये गलती की बात है, सेवा करना है बड़ी बढ़िया बात, सेवा कर, छोटा हो बड़ा हो समान हो कोई हो, गृहस्थाश्रम में खास मौका है, साधु आश्रम में नहीं है ऐसा मौका, क्योंकि हम तो रोटी भी लेते हैं, कपड़ा भी लेते हैं, मकान भी लेते हैं, लेना ही ले रहा है, आपत्ति बोले क्या, आप देते ही देते हो, भाव थोड़ा देने का और कर लो कि भाई अपने देना है, घर वालों में ऐसा ही कि सेवा सबकी कर रही है, परिश्रम अपने कर रहा है, चीज वस्तु रुपया पैसा गहना कपड़ा दूर देना है, आपस में कर दो, देने की आदत तो बढ़ाओ, बैठा बातों करो, किसकी कृपा करो, थोड़ी सी ये बनाओ, अपनी सेवा करो, सुख कैसे पहुंचे, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी परिसंत, सर्वे सब सुखी हो जाए, सबके मंगल होता रहा, सब निरोग हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, तन कर मन कर वचन कर देतन का हो दुख, तुलसी पातक दर से देखो तन के मुख, ऐसी बढ़िया बात और दो, तो विवेक कहता है अपनी चीज नहीं है, घर में पड़ी हुई भी अपनी नहीं है, ये माता है ना, अधिक मास आता है ना, 30-31 निकालती है, वे अलग मर देती है, उनमें से कोई सोरा उठा ला, अरे ना ना ना, ये देने की है, लेने की ना, देने की है, तो देने की जो सब चीज देने की है, शरीर तक भी खत्म ही करने का है, मर जाओती है पड़े का लोग उठाएगा, लेने का नहीं है, ये लेने देने के लिए फिर रोना पड़ेगा, देने के लिए होगा रोना पड़ेगा, देने के लिए तो रोना नहीं पड़ेगा, जितने रुपये निकाल देते हैं ना आप दान के लिए, तो उस देने में कोई चिंता नहीं होती, ये तो दिखा हुआ पहले देने के लिए ही है, दे दिया अच्छी बात है, देने के लिए नहीं है, हमारे रहने के लिए है, तो देना कठिन होगा, चोर दे जाए तो रोना पड़ेगा, तो चीज देने के लिए है, संसार में रखने के लिए नहीं, तो रख सकोगे नहीं, साथ नहीं जा सकोगे नहीं, फिर देने की सेवा के लिए है, तो विवेक कहता है कि अपना नहीं है, मेरा नहीं है, वो विवेक कर्मों का फल नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, अस विवेक जो देह विधाता, दिया हुआ है, अब देंगे नहीं, दिया हुआ है, सबके पास है, मुफ्त में दिया है। बड़ी बड़ी जितनी चीजें है वो दी हुई है, मनुष्य ही उत्तम है तो कभी करुणा न दे ही दे दी, बिना हेतु सने का प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, प्रभु देते ही देते हैं, सदा देते ही देते हैं, आपसे कोई गर्व नहीं रखते किसी बात की भी। प्रेम लेते हो तो आपने प्रेम के लिए लेते हुए अपनी भूख के लिए नहीं लेते, तो अपने सेवा करो, सब कुछ पहुंचाओ, हित करो, ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते हैं वही मेरे को प्राप्त होते हैं, ये बढ़िया बात है, एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की अपनी बात मौज हो जाए, ये बात है महाराज। अब इसमें कोई बात शंका हो तो पूछो, संदेह हो तो पूछो, सच्ची बात है अपनी नहीं है, और वो देव भी अपनी मान कर मत देव, अपनी मान कर देव तो एक गुणा दान सहस्त्र गुणा पुण्य, एक के साथ संबंध तोड़ोगा हजार के साथ संबंध जुड़ेगा, क्यों एक गुणा हजार गुणा मिलेगा तो जाने चाहोगे तभी तो नहीं देना नहीं तो दी, तो आपकी वस्तु आपको दे दी, कोई भिखारी भिखारी मांगने के लिए आवे तो उसी की रोटी समझो सोच तो तुम्हारी हिस्से की रोटी मिल जाओ, हमें माई याद आ रही न्यासी है सम्मत उमड़ी सर न्यासी विक्रम सम्मत बीकानेर रहते वृंदावन में चातुर्मास में, तो एक माई थी वहां गांव में से आटा मांग कर लाती रोटी बनाती संतों को देती, संतों को ये तू करके बोलती आजा रे आजा तेरी माधो बोली ले जा तू आज ऐसे माँ बुलावे नहीं सोरे को बुलाती अरे तेरी माधुगरी ले जा माधुगरी रोटी तेरी तेरी माधुगरी ले जा, बात बड़ी बढ़िया बात साधु आ जा रे आ जा रे टावर बुलाओ रे माँ माँ तो वही है प्यार से बुलावे भोजन करावे बाप रे बाप ऐसे वो तुम्हारी है उसी की उसे तो नहीं मत गोविंद तुम्हें भी वो समर्पय, देखो आपकी चीज आप दो तो उसमें आनंद बहुत होगा, आपकी चीज है आपका बेटा है आपका जवाई है आपका प्रेमी है उसको आपकी चीज दोने के महाराज ये आप ही है तो कितना आनंद होगा, साधुओं को जिमाओ महाराज आपकी वस्तु आप भोजन करो धन्य मान होगा, और आपके नहीं मानो तो वो धर्म सुख नहीं होगा और रहने वाले को सुख होगा आनंद होगा, सती विरवर संतोषी पावे जारी वासना तीन लोग में जावे, आप उसमें प्रेम से भोजन कराते हैं तो आनंद होता है ना, पर उनमें मांगते हैं कि भाई मान देव ये समझ रहे कि खर्चा हो गया आप बता गया तो रोटी खरा दे दो, शरण जी ने कहा था कि बढ़िया भोजन कौन सा होता है उत्तम भोजन, उन्हें बढ़िया और बताया जब आयु से तो बता रहे गीता में लिखा है, उन्होंने दूसरी बात बताई कि बढ़िया भोजन कौन सा कि खाने वाले की अपेक्षा खिलाने वाले को आनंद ज्यादा आवे वो बढ़िया भोजन बढ़िया, और खाने खिलाने दोनों सुख आवे तो सामान और खाने वाले तो खुशी आवे और खिलाने वाले देखे आप बता गई वो सबसे नीचा भोजन है वो खराब भोजन जब सिंह जानवर ने खा जाए तो जानवर चाहता है मेरे को खा जाए उतने खाने अगर वो खा जाता है मैं तो हिंसा थे इस तरह भोजन देने में अपने अपने मालिक महाराज भोजन कराओ आप भोजन कैसे आनंद की बात है खड़ा खिलाने खिलाने वाले दोनों को आनंद आवे देखने वाले आनंद आवे घर में छोरा छोरी आपकी आज्ञा माने कहने में चले तो देखने वाला देखे उनको भी आनंद आवे कैसा घर पवित्र भाव घर है भाई लड़का लड़की कैसा है माँ बाप कहने में चले दोनों को आनंद आवे तीसरा देखने वाले भी आनंद आवे ठीक सही बात है गलती होती है तो लड़े तो उनको क्यों आनंद नहीं आता तो विवेक पूर्वक अपना न माने इनको सीख जाता अपना नहीं भाई अपना है नहीं अपना था नहीं अपना रहेगा नहीं तो बीच में अपन कैसे हो गया अरे अपना था ही नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।